Naam, na sehemu ya pili ya darasa letu ni tanbihi ambazo tunaendelea nazo katika masala mbalimbali. Tanbihi yetu ya leo itarudi tena katika masala ya swala, na tutakuwa tunajaribu kumuangazia Al-Albani rahimahullahu katika sifati salati, ameandika nini katika swala hili tulizungumzia. Swala la leo linahusiana na swala za sunna, na hili ni jinsi ya kusoma sura katika baadhi ya swala za sunna. Ukikumbuka nyuma tulikuwa tukizungumzia habari ya usomaji wa sura zilizokuja zilizothibiti katika sunna, mfano swala ya Ijumaa, subbih isma rabbika al-ala rakaa ya kwanza, hal ataka hadithul ghashiyah rakaa ya pili, tulizungumza kwa hadithi, au vile vile alfajiri ya Ijumaa kuna sura maalum alif lam mim tanzil sajida hal ataala al-insan. Kwa hiyo tulizungumzia katika masala sala za fardhi. Sasa leo tunazungumzia ni sura za kusoma katika swala za sunna, sura za kusoma katika swala za sunna. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa maelekezo katika hadithi mbalimbali usaliji wa swala za sunna, yani sunna ni ar-rawatib, au wengine wanasema sunna muakkada. Kuna riwaya mbili, kuna riwaya ambazo yazungumzia ziko rakaa kumi Bwana Mtume amezungumzia, na kuna riwaya nyingine imekuja rakaa kumi na mbili ambayo hii ni mashuhuri zaidi. Rakaa kumi na mbili kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fi alhadithi anasema yoyote ambaye atakayeswali ithnata ashara rakatan fil yaumi wal laila, rakaa kumi na mbili yani usiku na mchana, yani swala za usiku na mchana, basi mtu huyu atajengewa nyumba peponi. Katika baadhi ya riwaya nyingine zikaja zikafafanua hizi rakaa kumi na mbili ni rakaa mbili ambazo zasaliwa kabla dhuhuri, rakaa nne baada ya dhuhuri, rakaa mbili baada ya maghribi, rakaa mbili baada ya isha, na rakaa mbili kabla salatu alfajiri. Kwa ukijumlisha hizi ziko kumi na mbili. Sasa katika hizi kumi na mbili Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa maelekezo maalum kwamba sunna hizi zisomwe sura hii rakaa kwanza na sura hii rakaa pili, nyingine akaziacha hivi hivi. Ni sunna zipi hizo tunaziangazia? Ni alqiraatu fi sunnati alfajri, ni usomaji katika sunna ya alfajiri ambazo ni rakaa mbili. Ameandika Al-Albani rahimahullahu, wa amma qira'atuhu fi rak'atay sunnati al-fajri fa kanat khafifatan jiddan hatta in Aisha radhiyallahu anha kanat taqul hal qara'a fiha bi umm al-kitab, ni riwaya ambayo katika Bukhari na Muslim. Yani usomaji katika rak'a mbili za al-fajri kablia ulikuwa ni mwepesi sana, kiasi ambacho mpaka mama Aisha radhiyallahu anha asema Mtume kweli alisoma Suratul Fatiha, mbona kasoma haraka haraka? Lakini mahali shahidi tunataka kuwafahamisha watu ni kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kana alikuwa ahyanan baadhi ya nyakati yakrau ba'da al-Fatiha fil ula minha ayatu, akisoma katika baada ya kumaliza Suratul Fatiha rakaa ya mwanzo, baadhi ya nyakati au baadhi ya siku akisoma aya nambari 136 ambayo hii ni katika surati al-Baqara, qulu amanna billahi wama unzila ilayna ila akhir al-aya, baada ya kata kisoma hiyo. Sasa hapa ndio mahali shahidi, darasa letu linaanza hapa. Kumbe rakaa mbili za alfajiri zile za sunna kablia, rakaa ya mwanzo kuna aya zake Mtume alikuwa akisoma, miongoni mwao ni hii nyingine vile, na vile vile nyingine akisoma rakaa ya pili wa fil ukhra ni akisoma katika sura al-Imran aya nambari 64, qul ya ahla al-kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in ila akhiriha, mpaka mwisho. Hii ya kwanza. Na vile vile akuwa akisoma saa nyingine, wa ahyanan yakrau katika raka ya pili akisoma falamma ahassa Isa minhum al-kufru. Hii vile vile ni aya 52 katika surat Al-Imran. Wa ahyanan, na saa nyingine yakrau akisoma kul ya ayyuhal kafiruna fil ula wa kul huwallahu fil ukhra. Yani raka mbili za kabli al-fajiri Mtume sallam alikuwa akisoma kul ya ayyuhal kafiruna raka ya mwanzo, na alikuwa akisoma kul huwallahu raka ya pili. Na yaonyesha ya kwamba alikuwa akisoma hii na hii. Mwisho wa kumnukuu Al-Albani, huku wengine hakuna haja. Cha msingi nataka kuwafahamisha watu, mtu anapotaka kuswali rakaa mbili za kablia alfajiri asi asome sura katika rakaa ya kwanza kama alivyosoma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Acha na mbali hizi za surati Al-Baqara, Al-Imran, hizi tu nyepesi. Rakaa ya kwanza asome kul ya ayyuhal kafirun, rakaa ya pili asome kul wallahu. Hii ndo tanbihi ambayo nataka tukuwafahamisha watu. Kisha katika sunna nyingine ambayo Mtume ameelekeza sura gani zisomwe ni sunna fil maghrib, yani sunna as-sunnatul maghribi, sunna ya maghribi. Tukusudia sunna maghribi ni baadia siku zote, ama ile kablia ile bwana Mtume anasema liman shaa, aliona masahaba anaswali na bwana Mtume hakuwakataza, akasema sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman shaa. Lakini muakkadi au sunna ambayo ilikuwa ratibu ni baadia, maghribi ina sunna ya baadia. Naam. Wa amma sunnatul maghribi, amma sunna ya al-maghribi al-baadiyya, yani baada ya maghribi, kana yakra'u fiha, alikuwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma katika sunna hiyo rakaa ya mwanzo kul ya ayyuhal kafirun wa kul huwallahu ahad, rakaa ya pili. Kwa hiyo mtu mathalan kaja msikitini anataka kusikiza darasa pasaswaliwa magharibi azkar, asimama mtu anataka kuswali baada ya magharibi, sunna raka ya mwanzo usome kul ya ayyuhal kafirun, raka ya pili usome kul huwallahu ahad. Kwa hivyo hizi ndizo sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtu anaweza kusema kwani kuna ubaya gani, sisi tunasoma sura yote tu, kwani swala inaharibika? Sasa hapa ndipo palipoanza gogoro. Ukiona hizi bidaa nyingi zimezihiri leo, kwa nini? Kwa sababu wameacha watu kutekeleza sunna, wakaziona ndogo ndogo ndogo ndogo ndogo ndogo ndogo. Sasa hatima yake ni kwamba bidaa ikachukua nafasi. Kwa hiyo mtu anaweza akaambiwa, unajua bwana, sunna hii inabidi usome kul wallahu 20 raka ya kwanza, raka ya pili usome tabatiada 50. Bwana, zinatokea wapi hizi? Ndio. Sasa kwa sababu watu wameacha sunna, bidaa ikachukua nafasi. Kwa hiyo mtu asiyakadharau akaona kwamba kwani kuna ubaya gani mimi nikisoma hizo ajaa? Uko ubaya. Ubaya upi? Ni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun alaykum bi sunnati, katika maneno yake Mtume SAW. Na bwana Mtume SAW akasema sallu kama ra'aytumuni usalli. Kwa huku ndo sunna hizi za kusali. Sasa mtu asije akafikiria kwamba basi hapa ananifahamu nani? Maana zile tujaribu kusoma hapa zile sunna za usomaji ni kwa maimamu. Imamu akikosea, imamu huyo kakosea. Kasoma sura gani? Kasoma bwana wadhuha bwana. Wadhuha. Hali ya kwamba leo Ijumaa anasomea wadhuha. Lakini kumbe wewe sunna hizo hizo unazikanyaga ukisoma, yani ukiswali magharibi baadia, husomi kul wallahu raka ya kwanza, husomi kul wallahu raka ya pili. Kwa hivyo hii ina maana sasa ni individual, yani kwa kila mtu sunna hii inamgusa, tofauti na ile ya mwanzo ilikuwa inahusu peke yao maimamu. Kwa hivyo hii ilikuwa ni tanbihi yetu ya leo. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum. kesho taendelea na tafsiri kama kawaida. Naam, kwa muda uliobakia kama dakika 5 kabla kusali, kama kuna swali lolote falitafadhal mashkura majura. Naam, Sheikh anasema sunna ipo hapa hapa tu, kwa nini watu hawaipeleki misikiti mengine? Kwa hakika swala lako Sheikh Ali, mimi nafikiri hili si mara ngapi unalikariri, na mimi nishakujibu nishakujibu kwamba misikiti hii, huu msikiti msikiti huu, mimi nafikiri Sheikh Ali ni shahidi wazawa na bado roho zao ziko hapa. Sasa unaambia tena uende msikiti mwingine? Kwa hiyo hii ni hali uhalisia wa mambo, kila misikiti ina matatizo. Naam, tulikuwa kama kuna mtu ana swala huku, tushapita shekhi au sikia kuona? Naam shekhi, huyu bwana kaja na swala hapa ambalo haya matatizo haya hayaishi. Kwa leo nimeamua nije na jembe hichi kitabu ambacho kitachukua kama ni reference yetu kubwa. Naam, anasema katika kitabu chake imeandikwa awalan bid'a bada'ati tabzaghu nujumuha wakati katika kitabu changu hichi cha asili na kitabu hichi tulosoma leo bid'a bada'ati tadhharu shururiha, sio kama me note point kwa wale wenye vitabu kama hivi, kwenye vitabu kama hivi imeandikwa bida badaat yani bida badaat tabzagh nujumuha, sawa, katika kitabu kama hichi, kwenye vitabu hivi, sawa, tabzagh nujumuha. Lakini kitabu hiki ambacho ndicho cha asili nasema nasema kwamba na asili ni original, yani genuine. Kitabu hiki takriban ni mwaka 2004 tulipoanza kununua vilipokuja, na ikawa tulisoma soma baadhi tu 2004 mpaka leo miaka mingapi? Naam, ngapi? 16, sawa. Halafu tukasema jamani, tusomeni vitabu, tununue vitabu, tununue hivi. Katika kitabu hiki imeandikwa kwamba bid'a awalan, jambo la mwanzo ni kwamba bid'a imeanza kudhihiri au kuchomoza, bid'a bada atatadhuru shururiha. Kwa hiyo vitabu viwili hivi vyote vina maelezo aina moja, kitabu hiki kina maelezo tofauti na haya. Sio wenyewe yani, hapa hukumu wewe mwenyewe tena unaitoa mwenyewe hukumu unaitoa mwenyewe. Kwa hiyo vitabu hivi fihi nadhar, mimi ningependelea tangu mwanzo umesema watu watafute vitabu hivi, hichi kitabu hichi, kwa sababu kitabu hiki kinaendana na hichi cha miaka 16 iliyopita. Allahu alam, Allah ndiye mjuzi zaidi. Kwa hiyo inawezekana ikawa labda, lakini mimi siamini kwamba hii itakuwa iko sawa. Na msala zuri mashallah, ni nukta ambayo umeelekeza vizuri. Kuna kitu hapa nimekisahau katika kukielezea, nikaona nikielezee kidogo tu. Naam, katika masala ya ria kuna jambo hapa itabidi nirudie kidogo, nitachukua muda wenu kama dakika 3 sababu stahili kwa tusali. Anasema kwamba watu wajita wala shay'un yuhaddimu al-ilma mithlu ria, hakuna jambo ambalo lenye kuiangamiza elimu ya mtu kama kujionyesha, ikawa mambo yake kujionyesha. Mithlu, akatoa mfano at-tasmi'u, at-tasmi'u bimaana ni kusikika, yani kawa mtu ile elimu yake anasoma kwa lengo la kusikika, awe anasikika labda katika media mbalimbali, sehemu mbalimbali ambazo watu watamsikia. Bi an yaqul, mfano asema mtu musammian, musammian kwa kusikika saa, yani kila mtu asikia, musami'an, asema mtu alimtu wahfiztu, mimi nimesoma bwana, mimi nimehifadhi. Sasa hii ni ria ambayo kinyume cha ikhlas. Sasa elimu kama zitasoma kwa mtindo huu, nimesoma bwana, mimi sana huyu bwana, msinichezee, mimi nimehifadhi Qurani yote afu marai, yani mimi msinichezee. Sasa usomaji wa sampuli hizi ni usomaji ambao unampelekea mtu mahala pabaya. Kwa mwanafunzi akitaka kusoma asome kwa amhalisishie nia Allah, asisome uko mbele baadaye awe azungumza mbele za watu, nimesoma bwana, si mchezo, msinione hivi mimi, oho, hey, nimesoma mimi. Sasa matamshi haya yana faida gani? Au hafaitu mimi mehifadhi Bukhari Muslim iko hapa, Usulu Salasa iko hapa, arobaini nawawi iko hapa, nimehifadhi kweli kweli. Hii ni ria bwana, hii ria si nzuri. Kwa hiyo hii ilikuwa ni jambo ambalo nimelisahau. Sasa maneno haya ni maneno ya Abu Zaidi, msije mkasema maneno yangu. Ha? Maneno ya nani? Abu Zaidi katika kitabu kinaitwa Hilyatu Talibil Ilm. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.